Zo omschreef een deelnemer de Vierdaagse van Nijmegen. Ik overweeg nu echt heel serieus om volgend jaar op jacht te gaan naar mijn eerste wandelgoud. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Oekraïne en Rusland hebben met de Verenigde Naties een akkoord gesloten over de export van graan uit Oekraïne. Welke strategie van Rusland zit hierachter? Gisteravond was voorlopig de laatste hoorzitting over de bestorming van het Capitool. We blikken vooruit, want welke gevolgen kunnen de bevindingen van de commissie hebben voor Donald Trump? In onze zomerserie over buurlanden van Rusland, vandaag Oezbekistan. En de Regenboog Top 100, een lijst met de beste boeken over LHBT-thema's, wordt morgen gepubliceerd. Twee liefhebbers over de mooiste titels uit de lijst. Dat allemaal zometeen. Eerst het nieuwsoverzicht van vrijdag 22 juli. Er kan weer graan vanuit Oekraïne geëxporteerd worden. Dat is de uitkomst van een deal tussen Oekraïne, Rusland, Turkije en ook de Verenigde Naties. En dat is vooral goed nieuws voor ontwikkelingslanden, zegt VN-chef Guterres. It will bring relief for developing countries on the edge of bankruptcy and the most vulnerable people on the edge of famine. Al binnen een paar dagen kunnen de eerste schepen via de Zwarte Zee vertrekken. En dat is prettig voor de Oekraïense boeren en ook voor de Nederlandse boer Huizinga die daar grond bezit. Als ik zo een beetje over nadenk, word ik er haast een beetje emotioneel van. Maar als dit doorgaat, ja, dan is dat echt wel een grote redding voor de Oekraïense akkerbouw. Al houdt u nog wel een paar slagen om de arm. Het is wel eerst zien dan geloven, want ik vertrouw die Russen voor geen meter. Het Openbaar Ministerie vindt dat de agent die de trekker van een boerenzoon van 16 beschoot, dat onterecht deed. Er was geen sprake van een levensbedreigende situatie voor de bewuste agent. Ook niet voor anderen. En daarom is het OM een strafrechtelijk onderzoek gestart. Deze politiewetenschapper denkt dat de kans groot is dat de agent zich voor een rechter zou moeten verantwoorden. Het lijkt mij redelijk waarschijnlijk dat deze agent wordt vervolgd om in ieder geval het signaal te geven van we nemen het heel serieus. Wat deed oud-president Donald Trump toen op 6 januari vorig jaar een meute het Capitool bestormde? Toen hij nog president was dus. Hij keek tv en twitterde. Niet één keer pleegde hij een telefoontje met de hulpdiensten. Zo blijkt uit de openbare verhoren. Are you aware of any phone call by the president of the United States to the attorney general of the United States that day? No. Medewerkers en ook zijn kinderen riepen Trump keer op keer op zijn aanhang tot kalmte te manen. En ook een dag later wilde Trump zich niet neerleggen bij het verlies van de verkiezingen. Dat blijkt allemaal uit het ruwe materiaal van zijn verklaring. But this election is now over. Congress has certified the results. I don't want to say the election's over. I just want to say Congress has certified the results without saying the election's over, okay? Mogelijk dat Trump vervolgd wordt, maar de nabestaanden van de agent die bij de bestorming om het leven kwam, vrezen dat de oud-president ermee wegkomt. He'll throw anybody in a circle. He'll throw them under the bus before he lets anything happen to him. De Nijmeegse Vierdaagse duurde dit jaar 3 dagen, maar door de extreme weersomstandigheden was het toch zwaar. Ja, maar 3 dagen. De eerste dag was verhit en de tweede was nat. En deze gaat wel. En deze, dat was de laatste, via de Via Gladiola. Er had niet iedereen zin om de verslaggever te woord te staan. Mevrouw, het is je gelukt. Het is me bijna gelukt, bijna. Nog de finish, maar ik zoek eerst mijn man. Ja, zwaar was het dus. Dat weerhoudt menig loper er niet van om alweer uit te kijken naar 2023. Ja hoor. De 18e keer. Volgend jaar weer? Zeker, dit is de Olympische Spelen voor burgers. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En de kranten van morgen zijn alvast gelezen door Marnix Ampersen. Afvoerput Ter Apel staat op de voorpagina van NRC. De krant volgde een week lang de Turkse Firat, die net als honderden andere asielzoekers in deze hete week buiten sliep bij de poorten van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Geen stoel, geen zeep, slecht toilet, zo vat hij de week samen. Te lezen is hoe Firat uiteindelijk een bed weet te bemachtigen en hoe anderen op meters van stinkende, overstromende toiletten liggen te slapen en moeten rennen voor een bordje rijst met kip of aardappelbrei om uiteindelijk willekeurig uitverkoren te worden voor opvang. Niet wenselijk, erkent het COA in de krant. In Trouw staat een interview met de klokluider van de Panama Papers. Hij bracht 6 jaar geleden miljoenen geheime e-mails en documenten naar buiten van een advocatenkantoor uit Panama. Dat bedrijf bleek een soort doorsluiskantoor naar belastingparadijzen te zijn. Die klokkenluider noemt zichzelf John Doe, een soort Jan Jansen dus, omdat hij anoniem wil blijven. Hij vreest 6 jaar na zijn onthullingen nog steeds voor zijn leven, omdat de Russen hebben aangegeven dat ze hem dood willen hebben. Volgens de klokkenluider zijn brievenbusfirma's de beste vriend van de Russische president Poetin. Het Financiële Dagblad heeft samen met het kadaster uitgebreid onderzoek gedaan naar vakantiehuisjes. En wat blijkt, sinds de uitbraak van het coronavirus zijn particuliere investeerders massaal in de vakantiewoningen gestapt. De markt voor huisjes is bijna verdubbeld. In totaal werd er in 2 jaar tijd 1,6 miljard euro in vakantiehuizen gestoken. Reden tot zorg, zegt een witwasonderzoeker tegen de krant. De huisjes zijn een magneet voor fout geld. Helemaal nu banken hun klanten steeds strenger moeten controleren op witwassen. Dat is op de vakantievastgoedmarkt wel anders. Volgens de Telegraaf zijn spelers van computergames ieder jaar miljarden kwijt aan aankopen in hun spelletjes. Ze kopen bijvoorbeeld extra levels voor Mario Kart of een betere voetballer voor een potje FIFA. Het Trimbos Instituut en de Consumentenbond willen dat er regels komen voor dit soort aankopen, die vooral door jongeren en kinderen worden gedaan. Maar stoppen met kopen is lastig, vertelt iemand die zich online de Brabo Gamer noemt aan de krant. Want koop je bijvoorbeeld geen nieuwe outfit voor je favoriete gamepersonage, van zo'n 8 tot 10 euro per stuk, dan val je een beetje buiten de boot. Het wordt saai als je altijd maar tegen hetzelfde pakje aankijkt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stop keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. So much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. We'll get it right and we'll be someday I know it'll all turn out, and I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get. Just I haven't met you yet. Oh, I promise you care to give so much more than I get. I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Michael Bublé, haven't met you yet. U hoorde het net al. De wereld reageert verheugd op de graandeal die Oekraïne en Rusland vandaag sloten met Turkije en de Verenigde Naties. Hoe zijn de reacties in Rusland en welk belang heeft president Poetin bij dit akkoord? In de studio Helga Salomon, Rusland-specialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond. Goeiedag. Ja, eerst maar even die reacties. Hoe is er in Rusland gereageerd op deze deal? Ja, dan kom je meteen bij een van de redenen voor de deal. Dit wordt natuurlijk in de Russische media gespind, hè, door de propaganda als Poetin, die ondanks dat narcistische Oekraïne, gesteund door het Westen, toch de voedselcrisis oplost. Zo wordt dat gebracht. Dus het Russische publiek weet feitelijk niet wat er gebeurt. Maar het is een mooie propaganda stunt, want Poetin kan laten zien, kijk eens, ik neem het op tegen de wereld en ik haal weer wat binnen. Bovendien is het een sein aan Afrika, de landen waar Rusland veel naar exporteert, en het Midden-Oosten, van kijk, ik kom op voor jullie belangen tegen de wil van het Westen. Dus dat is het verhaal dat de Russische tv-kijker en de bondgenoten van Rusland meekrijgen. Maar dat is het verhaal voor de bühne, zegt u. Wat zit er echt achter? Ja, dat moeten we de komende weken gaan zien. Poetin is notoor onbetrouwbaar. Hij wil ook nog wel eens een vreemd konijn uit zijn bondmuts toveren. Dus dat gaan we de komende weken zien. Maar dat het hem echt te doen is om het oplossen van de voedselcrisis of vrede met Oekraïne, dat lijkt erg onwaarschijnlijk, want alle deskundigen gaan er toch wel van uit, en dat hoor je ook uit de uitlatingen, dat het einddoel van Poetin toch het veroveren van de Oekraïne is. Wat dat betreft is het veelzeggend dat de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, afgelopen week nog heeft gezegd, als het Westen wapens blijft leveren, gaan we het zuiden van Oekraïne veroveren. Mm. En als het Westen geen wapens levert, gaan ze dat dan niet doen? Ja, dat lijkt heel onwaarschijnlijk. Dus dat lijkt niet het doel. Aanvankelijk zei Rusland, wij willen toestaan, een deal toestaan als de sancties worden afgezwakt. Ja. Nu is het zo, dat is eigenlijk onduidelijk. We weten ook niet precies wat er in de deal staat. Maar het is wel zo dat Shoigu, de minister van Defensie van Rusland, heeft een tweede akkoord afgetekend vanmiddag met de VN. En dat is een akkoord waarin de VN toezegt om de graan- en kunstmestexport van Rusland, Rusland is een van de grootste kunstmestexporteurs en graanexporteurs, te vergemakkelijken. Nu staan graan en kunstmest niet op de sanctielijsten van de EU en Amerika, maar door bijvoorbeeld financiële sancties tegen de banken is het veel moeilijker voor Rusland om dingen te exporteren. Ook omdat bedrijven niet willen meewerken. Dus wellicht dat dit indirect een manier is om die sancties te omzeilen, zodat Rusland inkomsten kan binnenharken, meer inkomsten, door de getroffen, ook door bij hen getroffen graanexport en kunstmestexport, wat heel belangrijk is. En dan kom je in het grijze gebied. Het blijkt dat Rusland, dat heeft de BBC uitgezocht bijvoorbeeld, en andere onderzoeksjournalisten, graan uit de bezette gebieden via vrachtwagens naar de Krim brengt en dan de papieren vervals, doet alsof het Russisch graan is, en dat uitvoert naar Turkije en vervolgens naar andere landen. Door deze deal wordt dat dus ook gladgestreken eigenlijk. En wat zijn dan verder nog de risico's van deze overeenkomst? Ja, kijk, we hebben het nu over de intentie van Rusland, maar waar we het ook over moeten hebben, hoe sterk is deze overeenkomst? Hoe groot is de kans dat dat graan, die 20 miljoen ton op korte termijn gaat stromen? Ja. En dat is maar helemaal de vraag, want het is zo, de afspraak is, dat gebied bij Odessa, waar het om gaat, een van de drie havens, de grootste, daar liggen mijnen. Dat was het probleem. Nu is afgesproken dat een deel van de mijnen wordt opgeruimd, een deel niet, maar dat er schepen die door Turkije worden gecontroleerd op eventuele wapens, want dat willen de Russen, dat Oekraïense militairen, specialisten, een corridor aangeven voor die schepen door die mijnen. Maar stel dat er morgen een mijn ontploft en een schip wordt opgeblazen, dan zijn we klaar met deze deal. Iets anders is, de Oekraïners zijn heel bang dat de Russen gebruik maken van die corridors die duidelijk worden om Odessa aan te vallen. Bovendien is het zo, de schepen die het moeten gaan vervoeren, er zijn vier grote bedrijven in de wereld, die schepen moeten worden verzekerd. En willen ze dat gezien de risico's die eraan kleven? Dus er zijn heel veel risico's verbonden met dit akkoord, plus de skepsis richting Rusland. Dus het is echt afwachten of dit wordt uitgevoerd. Maar toch wordt er gezegd, er moet echt uitgevoerd worden. De VN zegt het, de Europese Raad, Charles Michel heeft het gezegd. Strikte uitvoering is ontzettend belangrijk. Er komt een coördinatiecentrum. Ja, er komt een coördinatiecentrum in Turkije. Dus het is ook belangrijk, want de hongersnood is vreselijk toegenomen. De graanprijs is mede door de energieprijs. Alles hangt met alles samen met 58% gestegen in de eerste 5 maanden. Hij was al hoog voor de oorlog, door corona, het klimaat, de hoge energieprijzen. Het is een gigantisch probleem. Dus het is mooi dat er een akkoord is. En die graanprijs is nu al een klein beetje aan het dalen, begrijp ik. Hij is een klein beetje aan het dalen, maar omdat andere landen in het gat zijn gesprongen. Hij is nog steeds hoog. Mm. En ook de kunstmest is ook erg belangrijk. Maar alles staat of valt met Poetin. Want als Poetin vals spel speelt, het Kremlin, ja, dan valt het uiteen, nog los van die praktische uitvoering. Dus we moeten niet denken dat de intentie van Poetin goed is. Hè? We moeten echt afwachten en het is omringd met risico's. Maar zelfs al gaat er 5 miljoen ton uit, dan is dat al winst. Maar u bent heel erg sceptisch, hoor ik. Toch wereldwijd, we hebben het al een aantal keer gezegd, veel positieve reacties. Iedereen denkt, nou, we gaan toch proberen om dit akkoord uit te voeren. Ja. Als dat ik komt, u zo hoor, dan wordt het toch wel ingewikkeld. Nou, Guterres van de VN, die wil natuurlijk een succesje boeken. Ja. Turkije, Erdogan, die wil een succesje boeken. Dus zij hebben er belang bij om het mooi, goed voor te spiegelen. Maar ja, je kunt niet rekenen buiten de waard om. En de waard heet Poetin. En als je kijkt wat Rusland doet, dat is Oekraïne volledig vernietigen. Want we moeten niet bedenken, dit akkoord is met het mes op de keel van Oekraïne tot stand gekomen. En Rusland doet zich nu mooi voor. Dat zag je ook bij Guterres. Die zeiden, er zijn twee strijdende partijen en ik wil ze danken. Maar niks erover dat Rusland eigenlijk hier een land onder de voet loopt. Dus ja, de realiteit, als je kijkt naar het Russische optreden, dan geeft dat weinig hoop op een langdurige oplossing. Het is voor Poetin waarschijnlijk tijd winnen, geld winnen door middel van de export. Maar het brengt hem waarschijnlijk niet van zijn pad af dat hij toch Oekraïne wil onderwerpen. Dus u zegt hiermee ook dat dit geen diplomatieke uitweg biedt uit de oorlog, deze graandeal. Dat betekent niet dat het einde van de oorlog wellicht ietsje dichterbij is gekomen. Nee, dit is het winnen van goede wil, geld en tijd door het Kremlin om vervolgens weer iets uit te halen en weer daar een slaatje uit te slaan. Nou, we gaan zien hoe het zich gaat ontwikkelen. Dank, Helga Salomon, Rusland-specialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Dit is hoe we leven. Met de dag en met een lach. Ik heb altijd geweten wat ik zonder jou niet was. Dit is nieuw. Laat het allemaal maar komen. En ik zie wel hoe we gaan. Nachtmerries en dromen. Het verhaal achter de traan. Ik ben niet bang. Een single uit mei 2022 dit jaar. Miss Montreal, Adam was dat. De hoorzittingen over de bestorming van het Capitool zijn opgeschort. Afgelopen nacht was de voorlopig laatste sessie. Na de zomer gaan de commissieleden verder en presenteren ze hun bevindingen. Wat zouden de gevolgen voor voormalig president Trump kunnen zijn? In de studio Kenneth Manusama, jurist en docent aan het Amsterdam University College en ook kenner van het Amerikaanse staatsrecht. Goedenavond. Goedenavond. Ja, gisteren ging het tijdens die hoorzitting over de vraag wat Trump deed, of beter gezegd naliet te doen, tijdens die bestorming door zijn aanhangers op 6 januari. Welk beeld is nou het meest op uw netvlies blijven hangen? Nou, het beeld wat de commissie altijd elke keer weer blijft schetsen is over hoe ernstig de situatie in het Capitool was. En als je dat dan afzet tegen het beeld wat nu is gecreëerd in deze hoorzitting, dat Donald Trump in zijn eetzaal niks deed, alleen maar televisie keek. Ja, dan is dat contrast tussen niks doen en het acute gevaar wat bijvoorbeeld vicepresident Mike Pence liep. Ja, dat is wel zeer opmerkelijk en ook wellicht ook gevaarlijk voor de toekomst gezien wat hij wilde op die dag. Want hij heeft dus helemaal niets gedaan, of vrijwel niets gedaan, ondanks smeekbedes van familie, van adviseurs, van senatoren die daar inderdaad in het Capitool waren. Precies. Tot aan zijn dochter Ivanka Trump aan toe en alle juristen als een mede-republikeinen die daar in het congres vastzaten. Die hebben allemaal geprobeerd om tegen hem te zeggen, je moet nu iets gaan verklaren van dit veroordelen. En het liefst ook iedereen oproepen om weer naar huis te gaan. Maar hij wilde het gewoon niet. Sterker nog, men zegt dat hij ervan genoot. Dat Mike Pence misschien een en ander wel verdient, omdat hij geen moed had getoond. En hij zag dat zijn woorden heel directe impact hadden op de menigte. En vandaar dat de menigte ook pas na een flink aantal uren van het Capitool vertrok. Omdat hij eindelijk zei van, ga alsjeblieft nu naar huis vreedzaam. Toen hij schoorvoetend zei, doe dat. Schoorvoetend, absoluut, ja. Absoluut. En hij heeft toen zelf, er zijn ook beelden nu vandaag uitgezonden, of vannacht moet ik zeggen, dat hij inderdaad een speech moest opnemen. Dat hij dat eigenlijk allemaal volledig off-script deed. En niet zei wat eigenlijk zijn medewerkers wilden dat hij zei. De nadruk werd ook heel erg gelegd op het feit dat er sprake was van plichtsverzuim door Trump. Dereliction of duty, volgens mij ging het dan over. Is dat strafbaar, zo'n houding van een president? Want hij heeft natuurlijk wel een ambtseed afgelegd. Nou, dat ligt een beetje aan wat de gevolgen daarvan zijn. Je zou inderdaad zeggen dat het een soort schending van de ambtseed was. Er wordt inderdaad in formele termen gesproken schending van de ambtseed, inderdaad plichtsverzaking. Ik denk dat vooral een politiek gevolg moet hebben. En dat is ook eigenlijk het doel van deze commissie. Of het nou via politieke weg is of via juridische weg. Het gaat erom om Donald Trump eigenlijk uit te schakelen voor 2024, de presidentsverkiezingen. Gezien alles wat hij heeft gedaan, wat hij heeft nagelaten. Hij zou niet meer met enig ambt toevertrouwd moeten worden. Dat is het beeld wat men wil meegeven aan de Amerikaanse bevolking. En dat beklijft ook best wel voor een deel. Ja, beklijft het toch? Ja, je ziet toch dat schoorvoetende Trump-aanhangers, of in ieder geval de mensen die op hem hebben gestemd, het tot nu toe, tot 6 januari hadden volgehouden, maar dit toch echt te ver vonden gaan. Het zijn ook een beetje gezien de getuigenissen van de medewerkers. Dat soort mensen, establishment republikeinen, die goede conservatieven waren, maar dit echt te ver vonden gaan. Veel onafhankelijke stemmers die op Donald Trump hebben gestemd, die zullen nu helemaal zeggen van ja, nee, dit gaat te ver. En het zullen niet heel veel zijn, maar het zal waarschijnlijk genoeg zijn om het voordeel van de Democraten of een andere Republikeinse kandidaat te werken. Want de commissie kan Trump zelf niet vervolgen. Ze kunnen wel aanbevelingen doen aan het ministerie van Justitie. Welke aanbevelingen verwacht u? Nou, er zijn twee mogelijke misdrijven hier gepleegd door Donald Trump. En dat is een soort oplichting van het land. Met kwade opzet. Maar ook bijvoorbeeld een belemmering van de rechtsgang, namelijk een officiële handeling van het congres. En daar staan fikse straffen op. Op die manier kan het Donald Trump natuurlijk zeker uitgeschakeld worden. De grote vraag is alleen of het ministerie van Justitie het aandurft. Merrick Garland is de minister van Justitie. Een heel rustige, saaie, heel voorzichtige persoon. En de vraag is of hij het juridisch aandurft, maar zeker ook of hij het politiek aandurft. Waarom zou hij het niet aandurven? Een politieke veroordeling of een veroordeling onder de publieke opinie is wat anders dan een juridische veroordeling. Er zitten heel veel haken en ogen aan. Er moeten heel veel elementen van een misdrijf moet aan worden voldaan. er is al uitgesproken dat men bang is voor nog meer geweld als hij inderdaad strafrechtelijk zou worden vervolgd. Maar ook electoraal zit er natuurlijk een risico aan. Officieel mag minister van Justitie zich daar niet, mag daar niet aan denken. Mag dat geen rol spelen in zijn besluit? Maar toch zal hij moeten denken van nou, ga ik dit voor de midterms doen, voor de tussentijdse verkiezingen doen, of ga ik het daarna doen? Wat is het politiek minst schadelijk als het ware? Mm-hmm. Hoe belangrijk is het dat we hem inderdaad gaan vervolgen? Dus al dat soort elementen zullen meespelen. Tot de grote frustratie wel van heel veel linkse kiezers. Want hoe zit dat eigenlijk in de Verenigde Staten? Kun je bij ernstig plichtsverzuim als president in een vorige ambtsperiode, kun je dan toch daarna weer opnieuw een gooi doen naar het presidentschap? Nou, dat is op zich een hele interessante juridische vraag. Want via het 14e amendement van de grondwet zou iemand gedisqualificeerd kunnen worden omdat hij tijdens een ambtstermijn zijn eed heeft geschonden. Ja. En in opstand is gekomen als het ware tegen het land. En op die manier heeft men al geprobeerd twee congresleden te disqualificeren. Is nog niet gelukt. Maar verder staat er Donald Trump niks in de weg om zich nu te kandideren. Men zal extra voorzichtig zijn om hem dan te vervolgen zodra hij zich kandidaat stelt. Dat was een week geleden, als ik het goed heb, in een uitgelekt memo het geval. Daar stond ook Links-Amerika helemaal op achterste benen. Ja. Maar in principe kan hij wel vervolgd worden. Maar ja, zodra hij herkozen is en wel president wordt op 20 januari 2025... kan geen strafrechtelijke vervolging meer worden ingesteld. En als je kijkt naar de bondgenoten van Trump, die worden wel veroordeeld. Of in ieder geval, die hebben toch wel justitie achter zich aan. Eerder vanavond was er nieuws over Steve Bannon, natuurlijk een hele belangrijke adviseur van Trump. Dat heeft ook te maken met deze commissie. Het heeft zeker te maken met deze commissie, alleen niet inhoudelijk. Steve Bannon weigerde om te verschijnen voor deze commissie. Heeft dat inderdaad in de rechtbank volgehouden en is nu veroordeeld voor minachting van het congres. Mm-hmm. En daar staat nu maximaal een jaar gevangenisstraf voor. Ik gok dat hij het als een soort badge of honor zal zien. Maar ja, hij wilde niet getuigen omdat hij wellicht wist wat er zou kunnen gaan gebeuren. En dat hij daarmee in die organisatie zat van de gebeurtenis van 6 januari. Dus het is eigenlijk een kleine overwinning voor iedereen die tegen Trump is en iets wil zien gebeuren ten aanzien van 6 januari. Maar echt heel veel zoden aan de dijk zal het verder niet. Maar als ik u zo hoor, dan is de kans toch vrij klein dat Trump inderdaad voor wat dan ook wordt veroordeeld na deze hoorzittingen. Ja, dat denk ik ook. En dat is zowel op politiek vlak als op juridisch vlak. Juridisch is het denk ik heel moeilijk om alle feiten die naar boven zijn gekomen toch te knopen aan om een volledig plaatje te krijgen van een strafbaar feit. En ik denk dat ook binnen de regering Biden wordt gehoopt dat dit voldoende is om een politiek uit te schakelen. Mm-hmm. En vandaar dat die timing van wel of niet vervolgen die beslissing zo cruciaal is. Links-Amerika is daar zeer gefrustreerd over. En ik denk ook heel veel onafhankelijke en anti-Trumpers binnen de Republikeinse Partij toch zouden willen zien dat er iets wordt gedaan. Ja. Na de zomer gaat de commissie dus verder. Wat staat er dan nog te gebeuren? Nou, in september komt er een soort interimrapport. Ik verwacht eigenlijk dat de hoorzitting die dan zal plaatsvinden weer een presentatie zal worden, maar nu van de totale bevindingen. Het zal nog even worden opgezomd. Wat Trump allemaal wist, wat hij allemaal heeft gedaan. Niet heeft gedaan. En meer in formeel juridische termen zal worden gegoten. En tot slot, welke aanbevelingen er dan aan zullen komen richting het ministerie van Justitie. Dat is een grote vraagteken. Gaat de 6 januari commissie ook echt zeggen van, dit zijn volgens ons zijn er strafbare feiten gepleegd en dus bevelen we aan dat het ministerie van Justitie gaat vervolgen. En dat verhoogt vervolgens dan inderdaad ook wel de druk op het ministerie. En het bood het niet zo tussen het ministerie van Justitie en deze commissie, omdat ze niet goed de feiten of allerlei informatie willen delen. Het wordt een heel spannende situatie in september, oktober. Als de bal naar richting het ministerie van Justitie en Merrick Garland, het minister, wordt toegespeeld. Er komen dus weer spannende tijden aan in de VS. Dank, Kenneth Manusama. Что Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Oekraïne is niet een gewoon buurland, maar een onlosmakelijk onderdeel van onze geschiedenis, van onze cultuur. Dat zei de Russische president Poetin voor de oorlog in Oekraïne. Hoe gaat het eigenlijk met de andere buurlanden rond Rusland? 14 zijn het er in totaal. In onze zomerserie zetten we het vergrootglas op 6 van die landen. Vandaag Oezbekistan. In de studio Irna Hofman, landbouwsocioloog aan de Universiteit van Oxford. Ze doet al 15 jaar onderzoek in Centraal-Azië en is daarvoor ook regelmatig te vinden in Oezbekistan. Goedenavond. Ja. Wanneer maakte u voor het eerst kennis met Oezbekistan en hoe verliep die eerste kennismaking? Dat was in 2006, toen ik voor mijn onderzoek als masterstudent in Wageningen voor 3 maanden naar Oezbekistan ging om onderzoek te doen naar landbouwhervormingen. En onbevangen, en ik wist weinig van het land behalve dan wat ik gelezen had. En dat was heel spannend. In welke opzicht? Omdat ik niet zo goed wist wat ik zou aantreffen. Ik had natuurlijk wel heel veel gelezen ook. Wat er was gebeurd na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. En ik probeerde de puzzel eigenlijk van de decollectivisatie zeg maar te begrijpen. En in die tijd werd Oezbekistan geregeerd. Het was een dictatuur, geregeerd door president Karimov, die in 2016 overleed. En het was als buitenlandse onderzoekster heel erg moeilijk om daar onderzoek te doen. Ik was me daar toen niet heel goed van bewust. Maar dat ervaar je natuurlijk op een gegeven moment wel als je er komt. En zeker toen ik daar later terugkwam in 2008 weer. Werd me dat veel, veel beter duidelijk, zeg maar. En wat maakte het zo moeilijk? Omdat het een dictatuur was in die tijd? Dat was de KGB, zoals het toch altijd wel wordt genoemd. Die volgde alle activiteiten van het buitenland, maar zeker ook van de bevolking zelf. Dus als je mensen interviewt of waar je beweegt, je wordt gevolgd. En wie je interviewt, de mensen die je interviewt, die worden bijvoorbeeld daarna ook bezocht om te vragen waar het precies over ging. En het werd ook in de jaren daarna is het steeds moeilijker geworden voor buitenlanders, voor buitenlandse organisaties ook, om zich te vestigen of überhaupt te bewegen in Oezbekistan. Ja. En dat is door de jaren heen wel veranderd? Nou, onlangs eigenlijk pas. Nadat president Karimov is overleden, is een nieuwe president zeg maar aan het roer gekomen die daarvoor premier was. Het was in 2016. En die stelt zich als hervormingsgezind op. En probeert de economie te openen, zeg maar, om daarmee ook buitenlands kapitaal aan te trekken, buitenlandse investeerders. Meer ruimte voor vrijheid van meningsuiting. Daarin ook redelijk succesvol lijkt. Ik vind het nog heel vroeg om te applaudisseren, moet ik zeggen. Ik denk we moeten nog maar zien hoe het gaat. Misschien 2 stappen vooruit, 1 achteruit. Maar vooralsnog zijn er wel duidelijk veranderingen. Ook bijvoorbeeld voor wetenschappers. Maar de Wereldbank die is nu ook actief in het land. Er is ook veel buitenlandse donoren. En dat is natuurlijk ook duidelijk het doel geweest van de huidige president. Ja. En dat merk je dus ook als je als wetenschapper daar onderzoek doet. Want u spreekt voor uw werk daar veel met boeren. Of heeft dat gedaan? Ik ben onlangs niet in Oezbekistan geweest voor onderzoek. Ik heb me de laatste jaren vooral gericht op Tadzjikistan. Er is bijvoorbeeld in juni was er een grote internationale conferentie in Oezbekistan. Georganiseerd door een van de universiteiten in Tashkent. En dat was een paar jaar geleden totaal niet mogelijk geweest. En als we kijken, teruggaan in de geschiedenis. Een hele rijke historie en cultuur. Wat is bijvoorbeeld de grootste toeristische trekpleister? Komen toeristen naar dat land? Dat zijn de steden zeg maar, aan de historische zijderoute lagen. Giva, Boekhara en Samarkand. En die steden hebben ook eigenlijk de afgelopen jaren ook wel onder Karimov toeristen aangetrokken. Die dan vooral in groepen rondreisden. En zeker nu bijvoorbeeld, als Nederlands heb je geen visum meer nodig voor een periode van 30 dagen. En dat is natuurlijk ook waar Oezbekistan eigenlijk best wel bekend van is. is of door is geworden. Ja. Want het land is rijk aan allerlei grondstoffen. Ja, nou, katoen is bijvoorbeeld, het behoort nog altijd tot de top 10 van katoen producerende landen in de wereld. Mm-hmm. Maar daarnaast ook gas en olie. En dat maakt het land natuurlijk ook relatief onafhankelijk in die zin. En dat heeft ook bijvoorbeeld ook gemaakt dat onder Karimov bijvoorbeeld, dat het land zich redelijk goed kon isoleren. Omdat het bijvoorbeeld buitenlandse hulp niet nodig had, in tegenstelling tot andere Centraal-Aziatische landen, zoals Kyrgyzstan en Tadjikistan. Ja, Oezbekistan grenst niet direct aan Rusland, maar maakte ooit wel deel uit van de Sovjet-Unie. Lijkt het land nog op Rusland? Of in hoeverre lijkt het land op Rusland? Ik vind het heel moeilijk om te vergelijken. De geschiedenis speelt natuurlijk een hele grote rol. En er zijn nog duidelijke banden met Rusland, bijvoorbeeld door arbeidsmigratie. Mm. Eigenlijk sinds de jaren 90 is arbeidsmigratie een belangrijke bron van inkomsten geweest voor veel Oezbeken. En tot op heden eigenlijk zijn rond 2,5 miljoen Oezbeken die seizoensarbeid, die werken en leven in Rusland. Mm. Dus daardoor is er een duidelijke relatie. En natuurlijk, voor de meeste, eigenlijk voor alle Centraal-Aziatische landen speelt de relatie met Rusland een belangrijke rol. Maar Oezbekistan heeft zich eigenlijk relatief autonoom altijd opgesteld. Heeft zich afgehouden is bijvoorbeeld in de CSTO gestapt, de collectieve veiligheidsorganisatie, en is er weer uitgestapt. En weer ingestapt in 2006 en er weer uitgestapt in 2012. En terwijl de andere Centraal-Aziatische landen daar lid van zijn. Dus op de een of andere manier heeft het zich altijd redelijk autonoom, heeft wat afstand gehouden, zou ik zeggen. Ja. En dat is wel een verschil met andere buurlanden, want heel veel buurlanden zijn van Rusland, zijn bang voor Rusland. Geldt dat ook voor Oezbekistan? Of juist doordat ze zich zo hebben afgeweerd van Rusland? Nou, wat ik hoor is dat het is heel moeilijk om te generaliseren. Ja, er is wel wat angst. Maar tegelijkertijd zou ik zeggen, wat ik hoor van collega's of vrienden, is dat 75% van de bevolking Rusland-Poetin steunt. Kijk, en de meeste mensen zijn natuurlijk afhankelijk van Russische media of Russisch-talige media. En dan krijg je natuurlijk een bepaald beeld voorgezet. Net zoals wij hier natuurlijk door de media die we lezen of waar we naar luisteren, dat we toch een bepaald beeld schetsen. Wij brengen wel feiten, hè? Ja, maar goed, wij hebben een breder spectrum, zouden we kunnen zeggen. Ja. En dat is daar minder, ja. En hoe staan de Oezbeken eigenlijk in die oorlog tussen Rusland en Oekraïne? Steunen ze Oekraïne of juist door wat je net zei, de Russen? De Oezbeekse overheid heeft gezegd dat ze Oekraïne als een soevereine staat zien en dat ze Lugansk en Donetsk niet zullen erkennen als aparte staten. Dus dat is een belangrijk statement, ja. En als luisteraars nou gefascineerd zijn geraakt en er naartoe willen, bijvoorbeeld om die steden uit de zijderoute te bekijken, waar moeten ze dan in ieder geval naartoe? Steden, zou ik zeggen. En natuurlijk de Aralzee. De Aralzee. Wat die waar we niet over hebben gehad. Nee, maar goed, nee. Dat is natuurlijk ook kort nog even. Nou, dat is natuurlijk een beetje het voorbeeld van de Sovjet-Unie, van de monocultuur die destijds in Oezbekistan tot ontwikkeling gekomen is, het irrationeel watergebruik voor katoenproductie. En dat is ook iets waar veel mensen Oezbekistan wel van kennen. Want hoe ziet dat eruit? Ja, je kan aan de voormalige oevers kan je staan, kan je komen als toerist. En dan zie je daar wat schepen die daar min of meer als toeristische trekpleister nog staan. Er is niet veel economische activiteit op dit moment. En het is best wel desolaat achtergelaten. En, dat is ook wel iets waar veel mensen Oezbekistan van kennen. Dus het Aralmeer en de zijderoute. Mochten mensen denken, we gaan die kant op. Dank. Irna Hofman, landbouwsocioloog aan de Universiteit van Oxford. I'm lonely for you. Come See About Me, een hit uit 1964 van de Supremes. Twee vrouwen van Harry Mulisch, confettiregen van Splinter Chabot en Noem me bij jouw naam van André Aceman. Het zijn allemaal boeken die vorig jaar in de Regenboog Top 100 stonden. Lezers mochten ook dit jaar weer stemmen op hun favoriete LHBT-boek. Morgen wordt de winnaar bekendgemaakt. We duiken in de wereld van LHBT-boeken met mede-organisator van die Regenboog Top 100, Jelle Perik, 28 jaar oud. En Arno Koek is ook in de studio, 58 jaar. Boekhandelaar in Heemstede en al bijna 40 jaar werkzaam in het boekenvak. Goedenavond beiden. Goedenavond. Om te beginnen bij jou, Jelle. Welke boeken komen eigenlijk in aanmerking voor deze Regenboog Top 100? Wat zijn de voorwaarden? Er is eigenlijk één hele belangrijke voorwaarde. En dat is dat er representatie plaatsvindt van de LHBTIQ+ gemeenschap. Dus dat betekent eigenlijk dat er karakters in voorkomen die binnen die gemeenschap vallen. Dus dat kunnen dus oude boeken zijn, het kunnen nieuwe boeken zijn. Het kan een hele scala aan auteurs kan gewoon opgenomen worden in deze lijst. Ja, het is wel vaak zo dat de auteurs zelf ook queer zijn, maar dat is niet een voorwaarde. Het is wel een voorwaarde dat het Nederlandstalige boeken zijn of boeken zijn die vertaald zijn naar het Nederlands. En wat is voor jullie zelf een belangrijk LHBT-boek geweest, Arno Koek? Ik ben natuurlijk in de jaren 80 uit de kast gekomen en opgegroeid. En wat ik toen een fantastisch boek vond is Aidan Chambers. Je moet dansen op mijn graf. En hij was eigenlijk de eerste auteur die echt voor jongeren specifiek schreef. En ook in hun gevoelswereld kruipte. En ik vond dat zo fantastisch mooi en een hartverscheurend verhaal. Het was geen vrolijk verhaal, maar het heeft me echt geraakt. En ik was echt geëmotioneerd en was echt heel prachtig. En was het dan vooral herkenning wat betreft je eigen situatie? Nou, het was inderdaad herkenning dat je kon zijn wie je wilde zijn. En een jongen die verliefd werd op een andere jongen. En met name dat ben je aan het zoeken op dat moment. En natuurlijk was er ook wel, had ik Gerard Reven gelezen en andere auteurs waar het thema wel in voorkwam. Maar dit kwam zo dichtbij. Het was, ja, dat raakte me enorm en dat vond ik prachtig. En eigenlijk denk ik dat jongeren van deze tijd ook van deze tijd willen lezen. Wat er nu gebeurt. En dat ze beweegt om te gaan lezen. En als ze eenmaal wat van die literatuur hebben gelezen, dat je dan ook gaat kijken naar de klassiekers die er misschien zijn. Want ik ben ook Pasolini gaan lezen en andere auteurs waar het thema in voorkwam. Maar het was zo'n... je moet ergens beginnen. Mm-hmm. En Jelle Perik, hoe was het voor jou? Want welk boek heeft zoveel bij jou teweeg gebracht? Nou, heel toevallig heb ik eigenlijk hetzelfde antwoord als Arno. Voor mij was dat ook Je moet dansen op mijn graf. Ik heb dat boek cadeau gekregen van een van mijn tantes toen ik ongeveer 12 was. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik een boek las. Want ik las heel veel boeken als kind. En dat was eigenlijk het eerste boek wat ik las, waarin ik echt, ja, waar twee jongens in voorkwamen die verliefd op elkaar werden. En dat was wel echt heel bijzonder. Dus je herkent wel wat Arno daarover zegt? Ja, absoluut. Ja, ik herken helemaal wat hij zegt. En het is heel toevallig dat het hetzelfde boek is. Ja, nou, zeker. Dat kun je wel zeggen, ja. Ja. Ja. We hebben niet afgesproken. Is er eigenlijk veel veranderd, Arno, in de manier waarop er over homoseksualiteit, in jullie geval dan, wordt geschreven? Ja, volgens mij wel. In mijn tijd vond ik dat er heel veel sombere verhalen waren. En het liep altijd fout af met de personage of met de liefde. En het was moeizaam. En volgens mij is de toon nu veel lichter geworden. Waardoor het prettiger is. Er zit wat meer humor en plezier in. En het genieten is belangrijk. In dit geval denk ik ook dat de doelgroep groter is geworden en diverser. Je zou juist denken door de ontlezing dat er minder... Ja, nee, het is heel grappig te zijn. Er is nu een serie van Alice Oseman, de Hartstopper. Daar zijn 4 delen van. En die wordt door meisjes gelezen. En het gaat over 2 jongens die verliefd op elkaar worden. Maar er zit een enorme diversiteit aan wie dit leest. En de dochter van Kennedy, die zojuist hier was, die zei, hij vertelde ook van, ja, ken mijn kinderen. Ja. Ja, ja, mijn kinderen lezen dit ook. En die genieten daar enorm van. En ja, dat is mooi om te zien. Dat jongeren dus breder kijken nu dan dat ze, denk ik, vroeger deden. Dus het zijn eigenlijk gewone verhalen over liefdesrelaties bijvoorbeeld geworden. Precies, ja. Ja, ja, en het thema is niet per se noodzakelijk voor hen. Het is geen issue in ieder geval. Ik vind het wel heel belangrijk dat er nog steeds geschreven wordt over het onderwerp. Omdat anno 2022 dat ook noodzakelijk is. Want Jelle, komen er veel nieuwe boeken uit waarin de LHBT-community vertegenwoordigd is? Ja, je ziet vooral young adult boeken, dus echt jeugdboeken die steeds meer worden uitgebracht, waarin je er eigenlijk van uit, dat je ervan uit kan gaan dat er een queer karakter in dat boek zit. Dus dat is zeker een verandering die we zien inderdaad. En wat Arno ook zegt, van we zien ook dat de verhalen veranderen. Dus jaren geleden ging het echt over de pijn en over uit de kast komen en niet eerlijk kunnen zijn en verstoten worden door je familie. Maar je ziet nu eigenlijk dat er een diepgang komt in die karakters, omdat ze gewoon normale dingen meemaken in de boeken die eigenlijk iedereen meemaakt, maar dat ze wel toevallig queer zijn. Dus of ze dat ze dan homo zijn, lesbisch, transgender, dat is wel belangrijk, maar het is niet alleen maar waar het over gaat. Maar kun je daarmee zeggen dat het wellicht ook makkelijker is geworden om uit de kast te komen? Of is dat te stellig? Nou, ik denk dat dat niet zo is. Ja. Nou, een mooi voorbeeld is natuurlijk Splinter Chabot, die tolerante ouders heeft, maar toch heel erg heeft geworsteld met, nou ja, met wie hij was. En ja, hij heeft toch wel een drempel moeten zetten. En zo simpel is het dus niet. En daarom is het ook nog steeds wel heel goed dat er zoveel literatuur verschijnt. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar Pepijn Keppel, die het boek De Laatste Man schrijft over hockey op topniveau spelen, of Dries Muus, de afwijking wat in de voetbalwereld speelt, dan zie je dat daar een enorme spanning nog ligt en dat mensen daar nog niet heel erg vooruit durven te komen. En nou ja, de sportbonden hebben natuurlijk allemaal wel een soort protocol om dat tegen te gaan, of om er iets mee te doen. Maar als je kijkt wat er in de kleedkamer gebeurt, daar gaat het natuurlijk denk ik toch mis. En het ligt nog steeds zo gevoelig dat het heel belangrijk is om het constant bespreekbaar te houden. Ja, ik zei het net al, je hoort veel over ontlezing onder jongeren. Hoe zit dat in dit genre? Nou, in dit genre is het juist heel erg mooi om te zien dat groepjes bij mij komen, groepjes meisjes binnen, en die blijven een uur in de winkel en die gaan voor de kast samen met boeken en die gaan zitten, kijken op hun telefoon, kletsen wat met elkaar, kijken weer in het boek. En het is heel, ze vinden het fijn om weer een boek in handen te hebben en om echt weer ouderwets te lezen in een boek en niet meer op hun telefoon een boek lezen of op de of wat dan ook. En het is mooi om te zien dat zien we bij veel collega's ook. En wat opmerkelijk is dat ze deze boeken ook grotendeels in het Engels willen lezen. En daar zit ook een hele ontwikkeling in. En dat is heeft dat ook jammer? Dat is aan de ene kant jammer, maar een ontwikkeling kun je niet tegengaan. Dus je moet het ook wel omarmen, denk ik. En ik denk ook dat het een beetje komt door de TikTok-generatie, omdat ze elkaar daar juist die tips geven. Ja, want het is zoiets als een boektok, Jelle. Ja, dat is heel populair, ja. Hè? Ja, klopt. Ja. We merken inderdaad dat veel young adult boeken nu bekend worden via TikTok. Dus dat jongeren elkaar tips geven. En het is eigenlijk heel interessant om dat te zien. Want je ziet gewoon dat er een hele nieuwe manier is waarop deze kinderen eigenlijk beginnen met lezen. En uiteindelijk is natuurlijk het allerbelangrijkste dat kinderen gewoon lezen. En als ze op die manier aan toffe boeken kunnen komen, dan is dat natuurlijk iets wat eigenlijk fantastisch is. En ze kunnen op een hele laagdrempelige manier tips met elkaar delen. En ja, wederom zijn dat ook vaak boeken waarin de queer karakters voorkomen, of wat eigenlijk regenboogboeken zijn. Dus dat is ook al heel mooi. Nou, zijn naam is al gevallen. Splinter Chabot die won vorig jaar met Confettiregen. Uh-huh. Welke boek hopen jullie dat dit jaar gaat winnen, Arno? Ja, ach, ik durf het niet te zeggen welke het gaat worden. Welke hoop je? Ja. Noem maar twee. Nog 35 seconden, dus schiet op. Ik heb Wormmaan van Marieke Heitman gelezen, vond ik fantastisch. En Nina Polak, Buitenleven, heel erg goed. Jelle? Wie van mij zou ik hoop dat het Shuggy Bane wordt van Douglas Stewart, de winnaar van de 2020 Booker Prize. Ook prachtig, ja. Heel hartverscheurend, een beetje zoals Je moet dansen op mijn graf. Het is echt een pijnlijk verhaal, maar echt heel mooi. Nou, dankjewel. Morgen gaan we het dus horen wie bovenaan staat in die regenboog top 100. Morgen zit hier ook Kees Grimbergen, hierna Brainwash Zomerradio met Floortje Smit. Een hele goede nacht.